Sam wybierasz, ile numeros skreślasz. Typujesz swoje numeros i wybierasz stawkę. Wyższa stawka? Mucho wygrana. Z plusem nawet 25 milionów złotych. Multi. Zero trudności. Multi możliwości. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 czerwca. Minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Konkurs Piosenka na 100 zakończony. Znamy laureatów. Donald Trump i Kim Jong-un już w Singapurze. Szczyt we wtorek. Protest francuskich rolników. Na 3 dni zablokują 13 rafinerii. Małgorzata Markiewicz, Tadeusz Olchowski i Iwona Kmiecik to laureaci konkursu Stowarzyszenia Autorów ZAIX i Polskiego Radia Piosenka na 100. Rozstrzygnięcie ogłoszono podczas festiwalu w Opolu. W kategorii wykonanie nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych otrzymuje Małgorzata Markiewicz za interpretację piosenki pod tytułem Niebywałe. Muzyka i wykonanie Małgorzata Markiewicz, słowa Patryk Kienast. Teraz nagroda kolejna za najlepszy tekst otrzymuje Tadeusz Olchowski za warstwę słowną piosenki pod tytułem Janusze. Muzyka i słowa i wykonanie Tadeusz Olchowski, piosenka totalnie autorska. W kategorii najlepsza kompozycja nagrodę w wysokości 30 tysięcy otrzymuje Iwona Kmiecik za warstwę muzyczną utworu Ziemia Księżyc, muzyka Iwona Kmiecik, słowa Piotr Rysła, wykonanie Iwo Kmiecik. I to jest pełna lista nagrodzonych. Mówił członek kapituły konkursu Marek Kościkiewicz. Każdy zwycięzca dostał nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych. Konkurs Piosenka na 100 zorganizowano z okazji stulecia działalności Stowarzyszenia Autorów ZAIX. Jego ideą jest popularyzacja polskiej twórczości. Prawo i Sprawiedliwość nie chce otwierać następnego frontu przed wyborami. Tak marszałek Senatu Stanisław Karczewski na spotkaniu w Lubartowie odniósł się do kwestii repolonizacji mediów. My nie chcemy otwierać następnego frontu teraz przed wyborami. Komisja Europejska znowu by stanęła na głowie. Platforma Obywatelska przeniosłaby się chyba na stałe do Brukseli i skarżyła, jak bardzo niszczymy wolność słowa, wolność mediów. Więc tego nie zrobimy w tej chwili. O repolonizacji mediów mówił wczoraj we Wrocławiu premier Mateusz Morawiecki. Powiedział, że 80% wszystkich mediów jest w rękach przeciwników politycznych. Spotkanie w Lubartowie próbowała zakłócić grupa osób, która przyniosła wypisane na kartkach hasła Jarosław, opamiętaj się i warto być uczciwym. Doszło do wymiany zdań z innymi uczestnikami spotkania i prób wyrywania trzymanych kartek. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w Singapurze przed wtorkowym szczytem przywódców Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych. Donald Trump i Kim Jong-un są w mieście od kilku godzin. Kim Jong-un wraz z towarzyszącą mu delegacją mieszka w hotelu St. Regis. Delegacja Stanów Zjednoczonych wraz z prezydentem Donaldem Trumpem wybrała zaś hotel Shangri-La. Bezpośrednie rozmowy przywódców Korei Północnej i USA będą miały miejsce w jednym z hoteli na wyspie Santosa. Na ulicach prowadzących do głównych miejsc spotkań i hoteli, w których zatrzymały się delegacje, ustawiono punkty kontrolne. Wcześniej w mediach pojawiły się informacje o tym, że północno-koreańska delegacja, planując przyjazd do Singapuru, wyrażała obawy o bezpieczeństwo Kim Jong-una. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Singapur. Francuscy rolnicy rozpoczynają protest. Na 3 dni zablokują 13 rafinerii należących do potentata petrochemicznego koncernu Total. Przyczyną są zapowiedzi importu znacznych ilości oleju palmowego. Do blokady wzywają Francuska Federacja Związków Rolniczych i Stowarzyszenie Młodych Rolników. Instytucje te podkreślają, że rafinerie Totala mają zamiar importować 300 tysięcy ton oleju palmowego rocznie do produkcji biopaliw, mających zastąpić tradycyjne wytwarzane w oparciu o ropę naftową i jej pochodne. Dla rolników to jest realne zagrożenie. Olej palmowy jest o 1/4 tańszy od produkowanego przez nich rzepakowego. Stąd z ich strony krytyka postępowania rządu, mówi jeden z rolników. Dla naszych francuskich firm produkujemy co roku miliony ton oleju rzepakowego. Teraz to będzie dramat. Wiele plantacji upadną. Protest rolników popierają ekolodzy. Produkcja oleju palmowego to główna przyczyna znikania lasów, a wraz z nimi zwierząt, dla których są one środowiskiem naturalnym. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy prawie wszędzie może przelotnie padać i grzmieć, wyjątkiem Podlasia i część Lubelszczyzny. Jutro będzie wyglądać słońce, ale możliwy też deszcz i burze, nawet z gradem. Bez opadów w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Poniedziałek nieco chłodniejszy, od 23 stopni w Szczecinie do 29 w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeśli jest Wam czasem ciężko, zaufajcie mi, zaufajcie Kaśce. Sens zdarzeń objawia się z opóźnieniem.

wreszcie, jakie to proste przejść przez Kodę mostem. Nawet gdy stoją mury, łatwiej zbiegać w dół niż brnąć do góry. Wielkiej zbiorowej halucynacji, w poszukiwaniu wyższych racji, astrologicznej magii kosmosu. Tam, gdzie źródło chaosu. Jakie to proste przejść przez Kodę mostem. Nawet gdy stoją mury, łatwiej zbiegać w dół niż brnąć do góry. Twórca całego eposu wprawia w ruch obrotowy ramiona mieszanka chaosu. Twórca całego eposu wprawia w ruch obrotowy ramiona mieszanka chaosu. Bossa Nova. Przyroda, niebo pełne gwiazd, A teraz Gdynia noc. Diabły. We'll be right back. Ballada o kowboju. Trzymał się na chwilę, by kaktusa sobie zjeść. Ale kaktus, który trafił, to zupełnie inny jest. A w pejotlu taka siła, że kowboja odmieniła. Światem psychodeli kowboj nasz. Nawet obraz, który widzi, jakiś inny teraz jest. Rzucił kolty, puścił konia, na gitarze zaczął grać, tak jak ja. By swą Mary gdzieś na ranco do starości spokój mieć i co roku do kaktusa wrócić znów. Miałem nie dziękować, ale... Pod latarnię, lec samolot płacze panika, tak się świat bluzga, nie ma szczęka. W telewizji znowu nadają, kto kogo dzisiaj zrobił znowu. Ta sytuacja jest normalna, jak hamburgery u McDonalda. Koniec w sardynie, woda w gorzelni, tatki w dońce, w Rosji rubelki. Szybkie jedzenie, jedzenie szybkie, piękne paniki w talii są kipkie. W talii są kipkie. Pizza, gyros, shawarma, kebab, kuma do rzucia, hot dog, cheeseburger, gofry, paje. To wszystko na hafty się zdaje. Budapest, Paryż i Londyn, Kari, Medion, Nostra i York. El Bloco, Sani, Gdynia, Warszawa, Gdańsk, Bodnin, Lublin, Białystok, Suwałki, Kielce, Brzeźwej, Chorobo, Nowe Łupki i Zakopane. To są miasta wszystkie maksymalne. Maksymalnie. Maksymalnie. nowe dzielnicy bracie, masz nawet zagraniczne gacie. Kurwa, jakie one są fajne, gdy sobie wchodzi pod latarnię. Leci samolot, płacę panika, taksówka żurga, nie masz chęka. Telewizji znowu nadają, kto kogo dzisiaj zrobił w jajo. To sytuacja jest normalna, jak hamburgery u McDonalda. Koniec ładnie, woda w gorzelni, kwiatki w naliczce, w kwiat belki. Szybkie jedzenie, jedzenie szybkie, piękne pańki. W talii są gipkie, w talii są gipkie. Pizza, gyros, shawarma, kebab, guma do rzucia, hot dog, cheeseburger, gofry i paje. To wszystko na hafty się zdaje. Berlin, Budapest, Paryż i Londyn, Kair, Mediola, Moskwa i New York, Elbląg, Kosalin, Gdynia, Warszawa, Sopot, Londyn, Lublin, Białystok, Suwałki, Kielce, Brzeżwej, Charowo, Nowe Łupki i Zakopane. To są miasta wszystkie maksymalnie, maksymalnie, maksymalnie. Jesteś blisko wszystkich naszych myśli, staje się realne, to co nam się przyśni. I wszystkie słowa wypowiedziane, albo jesteś naszym wrogiem, albo naszym kompanem. Jesteś blisko wszystkich naszych myśli, staje się realne to, co nam się przyśni. I wszystkie słowa wypowiedziane, albo jesteś naszym wrogiem, albo naszym kompanem.